Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Şifa-i Şerif'ten kaldığımız yerden devam edelim. Peygamberlerin salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi ecma'in hazaratının faziletleri, onlara Allah tarafından verilen özellikleri sayıyorduk. Yahya Aleyhisselam'dan bahsetti, İsa Aleyhisselam'dan bahsetti, Kazı Yaz Hazretleri, Süleyman Aleyhisselam'dan, Davud Aleyhisselam'dan ilginç kıssalar önceki derslerde beyan etti. Ve nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru gelecek iken İbrahim Aleyhisselam'a sıra geldi. Ve kâle Allahu Teala buyurdu ki لَقَدْ اَعْتَيْنَا وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ وَقَالَ dedi kim el-müfessirun? Tefsir alimleri. Hangi ayet-i kerimede? فِي قَوْلِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesinde Enbiya suresi اَسْتَعَدُ لَا وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا elbette muhakkak biz verdik. Kime? İbrahim'e rüştehu rüştünü. Rüşt kemal demektir. Olgunluk demektir. Anlayış demektir. Mükemmeliyet demektir yani. Biz ona rüştünü verdik. Neden önce? Min kablu. Bundan önce. Yani geçmişte zikredilen peygamberlerden önce. Tabii ki İbrahim Aleyhisselam onlardan daha evvel idi. Yani min kablu'ya ne mana veriyor burada? Kablu evani marifeti. Yani insanların geneline bakarsan bir şey anlama çağına gelmemişler. Herkesin, çocukların akılları başlarına gelmeden gerçekleri anlama vakti gelmeden önce biz İbrahim'e rüştünü verdik. Tabii Allah Teala kimin ne olacağını ezelde bilmiş. Ona göre ona kabiliyetler vermiştir. Ve künnâ biz idik bihi onu alimin. Yani biz onun ne olacağını, ne büyük peygamber olacağını, ne kadar kabiliyetli olduğunu alim idik. Biz biliyorduk yani Mevla buyuruyor. Zaten onun bilgisine göre hareket ediyor. Ezeldeki ilmine göre sana mal veriyor veya sana ilim veriyor veya sana kemal veriyor, rüşt veriyor vesaire. Veya seni eşkıya yapıyor, ahlaksız yapıyor. Yaratan ancak Allah'tır. Ama burada ne vardır? Ezeli ilmin taalluku önemlidir. Kaza ve kaderlerin sırrında. Çünkü Mevla Teala bildiğini yapar. Ve bildiği üzere yapar. Çünkü Allah Teala da cehalet yok. Yani bilmemek söz konusu değil. Her şeyi önceden biliyor. Ondan sonra ilminde hata yok. Yani yanılma payı yok. O zaman biliyor ki bu adam işte akıl baliğ olduktan sonra millete saldıracak. Onu bunu gasp edecek yani. Bunu Mevla bunun kabiliyetinin yönelişini görüyor, biliyor yani. Ona da onu yaratıyor. Şimdi adam da namaz kılma isteği, ibadet ve zikir rağbeti veya ilim amel ihlas hevesi gördüğü halde onu hırsız yapmaz ki. Neyi bakıyor? Biliyor. Ezelde Efendi Hazretleri şöyle der. Bu işi çok uzun anlatılır. Ciltler dolusu kitap yazılmış kaza kaderin sırrına da. Efendi Hazretleri çok kısa öz bir anlatma şeyi vardı yani. Kimse de ben böyle bir şey görmedim. Derdi ki Allah Teala, tabii bu Alaaddin Efendi babadan geliyor, bu konuları çok anlatırmış. Biz efendiden duyuyoruz. Allah Teala herkesi ilminde yarattı. İlminde yarattı ne demek? Onu onda söylerdi. Yani mesela bir mühendis, bir mimar bir bina yapmadan evvel daha arsanın üzerine bir kürek kazılmamış, bomboş arsa duruyor. O onu ne yapıyor önce? Efendim projelendiriyor. Bu proje nerede oluyor? Kağıt üzerinde oluyor. Yani ilim demek yani bilgide oluyor. Önce beyinde, tabi haşa Allah hakkında konuşuyor. Allah'ta bir beyin meyin olmaz, kağıt mat. Şimdi önce bir insan beyninde proje çiziyor. O bilgiden sonra onu kağıda döküyor. Ondan sonra onu arsanın üzerinde uygulamaya geçiyor. Şimdi biz şu anda yani yaratılmışlar olarak biz artık tatbikat sahasındayız. Biz inşaat alanındayız şu an artık. Bizim hepimizin hakkında vücudumuzun İnşası bitmiş ve amellerimiz oluşmak üzere bitiriyoruz hatta kimimiz amellerimizi. Bilmiyoruz ki işte Cuma'ya gidiyorduk savcılığa ifadeye. Geldi kadının bir tanesi bir vurdu bizim arabaya. Arabayı kapıyı mapıyı perişan etti. Kafamız bir yere vurdu, kolumuz bir yere vurdu. Hani ufak çiziklerini atlattık ama bir anda kafam şöyle beynimin içi yumurta gibi cılk etti. Ben dedim her şeyi unutacağız herhalde. Şöyle tuttum kafamı. E şimdi bunun dozunu biraz artırsam evla, araba böyle yatar, oradan takla atar ve yaşıyoruz. Ecel gelmemiş yaşıyoruz. Bak bu gece ben size ders veriyorum. Cuma öleyim, pazar gömüleyim neden? Millet müsait olur da cenazem kalabalık olur. Dua edenin bol olsun. Başka derdimiz yok yani. Ama şimdi burada belki de işte bizim şeyimiz, dosyamız dürülmüş yani. Belki de amelimiz birkaç günlük belki de kalmamış. Bunun genci yok yani, ihtiyarı yok bunun. Onun için Mevla senin zaten ne kadar isteyeceğini bildiği için o sürece kadar akıl bali olduğun işte 11 yaşında mı 12 yaşında mı oluyorsun? Şimdiki çocuklar bayağı bir internet çocuğu da 8-9 yaşında olmaya başladılar herhalde. Şimdi bu noktadan başlıyorsun, bu noktada bitiriyorsun. Şu arada sana bir güzergah var. Burada da işte şeytanın çağırdığı dolu yollar var. Burada da ehl-i sünnet vel cemaat düz giden yol var. Ve hâdâ sırâtu rabbike müstakîmâ, dost doğru yolu Rabbimin ehl-i sünnet yoludur diyor. Ve lâ tettebiû sübül, yollara uymayın diyor. Çünkü yollar işte mutezile, cebri, kader yok diyor. İşte İslamoğlucusu bilmem necisi, dolu dünya kadar mezhepsizi var. Şimdi bunu yollara uymayıp da düz gidiyorsun, gidiyor. Mevla buna bakıyor şimdi. Gördü ki bu adam sonuna kadar iyi gitti. Bunu ezelde gördüğü için senin alın yazını yazıyor. Neye göre yazıyor? Seni seyretti. Seyrederken de sana sağa git, sola git demedi. Dedi. Dedi ama zorlamadı. Kur'an gönderdi dedi. Hoca gönderdi dedi. Vaaz gönderdi dedi. Demez der. Tebliğ eder Allah. Zaten tebliğ etmezsem azap etmem diyor. E tebliğlerin neticesinde sen ne yolu tuttuğunu da gördü mü? Gördü. Zorladı mı şu tarafa? Zorlamadı. Tebliğ etti. Gördü mü seni? Gördü. Nereye gittin? Gittin. Bitirdin mi? Bitirdin. Nerede bitirdin? Kelime-i şehadetle bitirdin. İmanlı bitirdin. Abdestli bitirdin. Namazı bitirdin. Ya da nerede bitirdin? İmansız, itikatsız, inkarcı bilmem ne. İşte içkici, kumarcı. Gitti burada. Bitirdin. Tabi içkici kumarcı da illa kafir olmaz. Ayrı dava. Günah adamı kafir etmez. Müslüman ölebilir. Onu da illaki kafirle aynı şeye koymayın. Yani imanı kurtaran nice günahkarlar var. O zaman Mevla bunu gördü. Bu gördüğüne göre de senin aklına bir yazı yaz. Şimdi bu yazı bozulur mu? Bozulmaz. Niye bozulmaz? Ya Allah'ın yanlış bilmesi lazım ki bozulsun. Ya da Allah Teala'nın hata etmesi lazım. Ya bilmemesi lazım. Ya da yanlış bilmesi lazım. İkisi de Allah'ta olmaz. Cehalet söz konusu değil, hata söz konusu. Ben Allah ben miyim aşağı hata söz konusu olsun. O zaman ne oldu? Her şeyi biliyor mu? Biliyor. Yanılır mı? Yanılmaz. Ne kaldı? Kaza bozulur mu kader? Bozulmaz. E ondan bozulmaz. Yoksa Allah sana yazdı da dayattı da sen bunu mutlaka yapacaksın diye böyle bir cebir yok ki. Ehl-i sünnete göre orta yol. Şimdi biz İbrahim'e rüştünü verdik min kablu. Ta akıllanma yaşından evvel verdik. Şimdi burada mesela ilginç şeyler söylüyor. Biliyorsunuz yıldızlarla falan istidlal etmişim. Çünkü biz onun diyor ne olacağını biliyorduk. Onun için önceden yazdık yazısını diyor. E bize de aynı muameleyi yaptı. Bizi de önceden biliyordu. Hepimiz hakkında Allah'ın yazısı var yani. Bu yazı da bozulmaz. Çünkü neden? Bizi ilminde yarattı. Seyretti. Seyrettiği şekilde oraya yazıya geçirdi. Çünkü neden? Özgür iradenden ne yaptıysan şimdi geldin onu yapıyorsun yani. Bu saatte ya burada sohbet dönüyorsun ya da gidip orada dizi istiyorsun. Bunu gördü. Tercihini nereye kullandı şimdi? Nereye kullandın bu saatte? Hayat hadis mi dinleyeceksin? Dizi mi seyredeceksin? Maç mı seyredeceksin? Veya neyse hangi daha beterleri de var. O zaman burada Mevla'nın ne kabahati haşa olabilir? Bütün suç bizde. E beni ne zaman yarattı benim haberim yok. Allah Allah. Yahu seni ilminde yarattı diyoruz. Ezelde yarattı diyoruz. Ruhlar aleminde yarattı diyoruz. Burada Mevla Teala seyrediyor diyoruz. Seni bunu bilmene ne hacet? Allah'ın bilmesi yetiyor. Sen ne bileceksin? Senin neden haberin var? Ananın karnında yaratıldığından haberin yok, yaşatıldığından haberin yok, doğdun kaç yaşına geldi haberin yok. Senden olur mu yani? Senin ilmin ne? Şu anda ne biliyorsun sanki? Yarın ne olacağını bilmiyorsun. Hadi yaratıldığın her şeyi biliyorsun. Ne biliyorsun yani şimdi? İmanla mı öleceksin, imansız mı öleceksin? Kesin konuşabiliyor musun? Konuşamıyorsun. Bugün evliya olmuş adam yarın sapıtıyor. Nicelerini gördük böyle yani. Sen bilmenin ne manası var? Allah bilsin. Zaten o diyor ki benim bilmem yeter diyor. Biz de Allah'ımızın ilmine güvendik. Kurban olduğum Allah'ımız. Tabii inşallah demek durumunda. İnşallah bizi iyi bilmiştir. İnşallah sonumuzu imanla öleceğimizi bilmiştir. Tabii bunları dua mahiyetinde konuşabiliriz. Kesin kararımız yok ama dua edebiliriz yani. Dua çok şey değiştirir. Çünkü Mevla o zaman senin dua edeceğini de bilir. Bu duayla bu bela kalkacağını da bilir yani. Veya sadakayla bela kalkacak. Veya anana babana iyilik ettin ömrün uzayacak. Ya bunları bildiği için yine değişmiyor yani esasen. Niye değişmiyor? E sen şimdi bozuk adamsın. 30-40 yaşından sonra anana iyilik yapmaya başladın. E bunu bilmez mi yani? O zaman onu bilmese olmuyor ki. Onu bilirse de 40'a kadar bunun hesabı 60 sene yaşayacak idi. Ama bu 40'tan sonra ana babasına iyilik ettiği görüldü. Dolayısıyla bunun ömrüne uzatma geliyor işte 80. E şimdi bu 20-80'i Allah Teala biz anlamamışık da 20 ilave mi lazım demez ki yani. Bunu bilir. Biz onu biliyorduk diyor İbrahim. Ne yaptık? Rüştünü verdik. Fakale İbn-i Ata'in. İbn-i Ata büyük alim. Müfessir. Diyor ki İstafahu Allah Teala Adem İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. Kable tida'i halki. Yaratılışını başlamadan evvel. Yani ilminde onu Resul seçti. Halil seçti. Dost seçti. Yani işte demin dediğimi anlayınca bunu anlıyorsun. İlminde demek Allah Teala ruhlar aleminde zaten bütün ruhları yarattığı zaman daha bedenler yok, bir şey yok. Gökler yok, yerler yok. İlk secde eden kim oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruh oldu. İlk hamd eden kim oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nur oldu. Onun için seni seçtim diyor. Yani o kadar ruh var, ona nasip oluyor. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam da ruhlar aleminde Allah Teala'ya kendini sevdirmiş yani. Ruhlar aleminde nasıl oluyor ya? Küntü nebiyyen diyor. Adem beyn el mâi ve tîn hadis-i şerifte. Tirmizi'de de bu mahalde geçiyor. Adem su ile çamur arasında daha yoğruluyorken ben peygamber idim. İşte bu neyi kastediyor? Ruhlar aleminde ben sureten onun oğluyum ama maneviyatta onun babasıyım diyor. Yani İbn-i Fârız Kuddisesi ruhunun aşıkların sultanı öyle diyor. Ve in küntü bünü Adem'e sureten feliye fî imanen şahidun bi übüvveti. Sureten Adem'in oğullarından geliyorum. Hatta bayağı da sonra geldim yani diyor. Efendimizin ağzından konuşuyor şair. Ama diyor manaya bakarsan babalığıma dair şahitler var diyor. Yani ne demek istiyor? Ruhunun babasıyım. Adem'in de ruhu benden yaratılmış demek istiyor. Dolayısıyla ruhlar aleminde ben peygamber idim. Nasıl bunu anlıyorsun? İşte İbrahim Aleyhisselam da Halil-i Rahman idi yani. Ta dünya gelmeden. Çünkü Mevla onun vasıflarını bildi. Cömertliği, vefası, efendim insanlara iyiliği, Allah'tan korkması, halim huylu olması vesaire. Mesela Kur'an'da methettiği sıfatları onun ilminde biliyordu. Ve kâle bazı müfessirlerden bazısı yani ulemadan bazı dediler ki lemmâ vülide ne zaman doğdu İbrahim'i, İbrahim Aleyhisselam doğdu yeni çocuk yani annesinden. Onun da kıssası da ilginç yani mağarada doğurdu. Babasına işte Nemrut o zaman rüya gördü. İşte efendim kahinleri vardı Nemrut'un. İbn Abbas Hazretleri anlatıyor. O rüya gördü, korktu o rüyadan. O işte Firavun'da da aynı şey oldu. Musa Aleyhisselam'daki. Yani benzer şeyler oldu. Dedi ki benim bu rüyamı tabir edin. İşte bazı korkunç rüyalar görülüyor ya insan yoruma arıyor. O tabii kahinler de o zaman gökten kovulmamışlar şeytanlar. Efendimiz Aleyhisselam doğana kadar şeytanlar göğe çıkıyorlar. Efendim وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَا مَقَعِدَ لِسَّمْعِ Cin suresinde cinler diyorlar ki yani biz gökte oturaklarımız vardı, gidiyorduk oturuyorduk. Altta çayımızı kahvemizi içiyoruz dememişler o kadar. O kadar rahattık diyor. Oturağımıza oturuyorduk. Melekler konuşuyordu. Şu ölecek, şu olacak. İstanbul'da zelzele var. Bilmem Ankara'da şu var. Biz diyor duyuyorduk. Ondan sonra birkaç yalan da katıyorduk. Kahinlere bildiriyorduk. Kahinler de gelene gidene bir haber veriyordu. O da tutuyordu. Deprem olacak şu gün. Bir tutuyordu. Millet diyordu ki bu kahinler doğru söylüyor. Halbuki 999 yalan orada yutturuluyordu. Çünkü neden? Bir tane doğru çıktığından. Tabii femen yestemi'il ane femen yestemi'il ane yecid levşâbe rasada. Cin suresi ayet. Şimdi gökten kulak çalmaya kalkan olsa bir şihab yani bir kıvılcım geliyor. Onu aklını iptal ediyor. Onu yakıyor. Hani yıldız kayıyor. İşte yıldız kaymalarını insanlar ne zannediyor bilmiyorum. Halbuki bazısının ölümüne delalet zannediyorlar vesaire. Halbuki şeytanlardan bazıları yine birbirinin üstüne binerekten gökten haber çalma, yani falcılara, kahinlere bildirmek için. Kahinler falcılara benzemez yani. Kahinler yüksek seviyede ihtisas yapmış bu şeyde, gayıpla ilgili konularda. Tabii şeytanları var onların. Cinleri var, şeytanları var, ona haber getiriyor. Tabii onun gidemediği yere gittiği için cin, şeytan başka yerden görüyor, geliyor diyor ki adamın kaybı şurada diyor, adamın arabayı çalmışlar diyor falan yerde diyor, kahine söylüyor. Kahin geliyor adama diyor ki senin araban şurada. Ondan sonra o artık o arabayı bulursa o kahine ne oluyor? Medyun oluyor. Kıyamete kadar yaşasa yani bu adamı peygamber gibi. Halbuki herif zındık. Fakat şeytanı var. Mevla imtihan ediyor böyle şeylerle. Tabii şimdi bu işler azaldı. Azaldı derken hepten bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü araba çalındığı da bir yerde duruyorsa cin de orada giden arkadaşı var veya kendi gidiyorsa cinlerde biliyorsunuz trafik falan tıkanmıyor. Yani biz 2 saatte gidiyoruz, cin 1 dakikada gidiyor. Yani o minibüse binmiyor, otobüse binmiyor. Köprü yolu tıkanmıyor yani. O bakımdan sen o bilgiye ulaşana kadar tak oradan o bilgiye ulaşır. Bana cinler kaybı bilir mi? Bilmez. Çünkü o kayıp değil. Senin araban çalınmış, bu olay gerçekleşmiş yani. Buraya benzer oradaki birisi gören tanık nasıl biliyor sen bilmiyorken? O da görgü tanığı olduğundan cin, şeytan, insan fark etmez. Yani bunu da gayıp zannediyorlar. Gayıp gelecek demektir. Yoksa şu anda zaten malın çalınmışsa olmuş bir şey. Kayba girmiyor ki. Hiçbir şey anlayan yok zaten. Her şeyi birbirine çorba ettiler. Ya hepsini birden reddediyorlar. Hepsini birden reddedemezsin. Niye reddedemezsin? Cinler kaybı bilmez. Ben de söylüyorum. Nereden bildi benim arabamın nerede olduğunu? Bu kayıp değil ki. Kayıp geleceğe derler. Bu olay gerçekleştiyse istihbarat gibi bir şey. Oradan bilgi alanda insanda da olabiliyor bazı o bilgi. Adam biliyor. Yanındaki biliyor adamı. Veya görgü tanığı var. Senin arabanı tanıyor. Bu burada ne arıyor? Bakıyor ki başka adamlar girdi çalmış. Tamam şimdi sana telefon etti. Dediği zaman ki senin arabayı şu garajda gördüm. Cin mi oldu o adam? Yani gören tanık olur. Gayip değil bu. Onun için ama bu geleceğe dair haberleri bilmez meselesi bizim peygamberden sonra oluyor. Dikkat et sallallahu aleyhi ve sellem. Eski peygamberler döneminde gökte oturaklara otururduk diyor. O zaman gökten kovulmamışlar. Ne oluyor? Allah Teala bildiriyor ki ey Cibril, efendim falan memleket, falan gün, falan saat zelzele yap, salla diyor. Onlar Allah'ın Cibril'e vahyini duyamaz. Fakat Cibril aleyhisselam gökteki görevli meleklere vazife taksimi yapıyor. Melekler aralarında konuşuyor. Melekler aralarında konuşurken dinliyorlar. Şu gün şu saat şura sallanacakmış. Bunu cinler duyunca aşağı gelecek, kainlere söylüyorlardı o zaman. Şimdi bu olamaz. Çünkü ayetle sabit ki artık dinlemek isteyenin kafasına şihap gelir diyor. Yani ateş parçası. Gezegenler hep tabii ateş gibi. Güneşi görmüyor musunuz? Oradan bir parça düşüyor, onu yakıyor yani. Şimdi kainlere dedi ki, o zaman kainlerin bazı haberleri olur. Benim bu rüyam tabir edin. Yani zaten rüyadaki tabir başka da bir ilimdir de. Kainler kendilerine göre dediler bu sene bir çocuk doğacak. Yeryüzünün ilahlarını ifsad edecek. Herkesi dininden uzaklaştıracak. Senin hanedanının helaki onun elinde olacak. Yani o çocuğun. O da dedi ki erkekler kadınlardan ayrılsın. Kimse kimseyle bu sene yani bir senelik kimse kimseyle çiftleşmesin. Çünkü neden bu çocuğu devre dışı bırakmamız lazım? Yani nasıl olacak ki Allah'ın yaratmak istediğini sen böyle yapıyorsun falan. Neyse Azer evine gitti. Kendi evine. Azer de onun yetkilisiydi. İbrahim Aleyhisselam babası çok yakınıydı. Ondan sonra dedi bak sana da geçerli ha. Herkes dikkat etsin bu iş. Başıma bela olmayın dedi. O da tamam dedi efendim. Ne demek emriniz başlıyor falan. Sonra gitti hanımı da kokumu sürmüş. Ne sürmüş falan. Canı çekti işte. Ondan sonra birleştiler. Tam o anda da işte hamile kaldı. Yani İbrahim Aleyhisselam'a. Esasen Azer amcası rivayeti daha kuvvetlidir. Çünkü İbrahim Efendimiz'in babalarında müşrik olmadığı için. Azer amcası oluyor İbrahim Efendimiz. Yani o Kur'an'da babası demesi amcaya baba derler. Efendimiz'in de Ebu Talib için bazı kere babam tabirini kullanırdı. Araplarda da bir örftür. Onun için yani İbrahim Efendimiz'in babası esas şey Tarah diye geçiyor. Tarah. Efendim gitti. Eşiyle birleşti. Hemen de hamile kaldı. Kahinlerin bundan da haber oldu. Kahinlerin. Çünkü o zaman diyorum ya o zamanki gökten haber kanalları daha kapanmamıştı. Ama bir doğruya beş yalan, ama olsun, bir haber kanalı vardı. Kainler geldiler Nemrut'a, dediler ki senin beklediğin çocuk bu gece anne karnına düştü. Nasıl düştü biz, dediler. Bütün planları programları yaptık falan. Madem öyle dedi, karından uzak dur projesi çözüm değilmiş dedi. Ben ne bileyim adam karısıyla ne yapıyor gece dedi. Herkes o zaman karıları ayıracağız, bir şehir kuracağız, erkeklere kapı koyacağız, kale mi kuracağız? O zaman dedi, uktülü külle gulam füliyle. Fiyazi sene. Bu sene dedi, doğan her çocuğu öldürelim bari. Yani şimdi aynı Firavun projesi. Bu Nemrut Firavun'dan çok öncedir tabii ki. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın annesini sancı tutunca, zaten karnı şişmeklik falan olunca böyle bir şeyler giyindi miyindi, kalın malın böyle bol falan hiç yansıtmadı. İşte artık son dönemlerinde de evden çıkmadı. O arada da artık sancı tuttu. O zaman kaçtı gitti kuru bir ırmak yatağına, dere yatağına gitti. Onu bir hırkaya doladı. Ondan sonra efendim ona bir yerde de tünel gibi bir şey kazdı. Oraya koydu. Üstüne de bir kaya. İşte artık nefes alacak kadar demek bir şey bıraktı. Göze batmayacak kadar bir nefes şeyi payı. Bir kayayla da onun üzerine orijinal bir kaya orada duruyormuş gibi. Kaya dedin amca, çok aşırı büyük kaya. Yani normal bir taş böyle. Aldı. Onu da onun üstüne koydu. Babasına da haber verdi. Babasına dedi ki böyle böyle iş oldu. Babası zaten biliyor tabii ki, artık hamilelik süreci var. Onu bilmez mi kocası? Ne yapacağız? Dedi, ne yapacağız? Bunu duyursak mümkün değil yani. Benim çocuğum diye Nemrut bağışlamaz. Yani ben onun yakınıyım diye sana demedim mi der. Kendini kolla. Böyle bir rivayet var dedi. Ne yapalım? Dedi ki hanım dedi, sen bunu eve getirme. Konu komşuya işte ağlamasını mağlamasını duyurma. Sen gidersin gelirsin, artık emzirirsin. O da yaşar. Ara ara gideceksin. Başka bir çaren yok. Böylece gerçi çabuk büyüdü. Yani böyle bir ayda mesela kaç aylık büyüyordu. İbrahim Aleyhisselam büyüdü. Konuşmaya başladı. Yani burada bakıyorum. Konuşmaya başlaması hakkındaki şey çok ilginç de burada dememiş onu. Şerhlere bakmak icap ediyor. Çok yani genç, ne diyeyim sana, 15 aylık diyor. Yani biz 15 aylıkken kimseyi tanımıyoruz. Rabbimizi nerede tanıyacağız? 15 aylıkken anasını tanımaz adam. Yani burada 15 aylık rivayetini görüyor. Tabii zaten sagıren diyor yani buluğa ermeden olduğu kesin de. Evet. Efendim. Allah Allah. Annesine konuşmaya başlayınca dedi ki Rabbim kim dedi. Ta konuşmaya yeni başladı. Rabbim kim dedi. Yani Rabbini biliyor zaten. Mevla buyuruyor ya, önceden verdik rüştünü. Ama işte annesi de soruyor. Annesi dedi benim dedi, yani kadıncağız ne biçim hani ben seni büyütüyorum manasında falan. Dedi senin Rabbin kim dedi. Dedi baban, o da bana bakıyor dedi. Dedi babamın Rabbi kim deyince sus dedi, öyle şeyler sorulur mu? Yani Nemrut var yani, bütün dünyanın ilahı geçiniyor falan. Sustu, döndü kocasına. Dedi ki hani şu dünya ehlinin dinini değiştirecek diye kahinler konuşuyor. Bütün herkes tabii çoluk çocuktan geri kalmış, karısıyla birleşemiyor falan. Bayağı olay olmuş şehirde. Yani Adıyaman havalisi Nemrut'un bölgesi. Ama tabii Adıyaman şimdiki Adıyaman gibi değil yani tabii o zamanlar. Geriye doğru git yani. Belki Irak'a doğru o şeyin. Eskiden yani hele ki İbrahim Sam döneminde böyle şehirler, ülkeler yok. Yani Babil tarafından iş oluyor. O da zaten Mezopotamya. Yani Mezopotamya işte o bölgeler. Dedi ki ya bu herkes konuşuyor ya, sen yeryüzünün halkının dinini değiştirecek bir çocuk doğacak falan. Dedi o senin oğlun olabilir dedi. Yapma ya dedi, başımıza bir de o da bizi mi buldu dedi ya. Biz çocuğumuz doğdu, idare edelim, canını kurtaralım diye uğraşıyoruz. Bir de Nemrut'la mı uğraşacağız dedi. Dedi ki vallahi bilmem dedi. Senin çocuğun dedi çok iş karıştırıyor dedi. Daha dedi yeni konuşuyor dedi. Benim Rabbim senin Rabbini gidiyor dedi yani. Böyle şey dedi. Nasıl bir çocuk dedi bu falan. Ondan sonra Lemma Vülide, ne zaman doğdu? Kim İbrahim? İbrahim Aleyhisselam. Ba'azallahu, Allah Teala gönderdi ileyhi ona meleken. Bir melek gönderdi. Urfa'da da var yani Nemrut, o Adıyaman bölgesi de İşte dağda var ya Nemrut heykeller falan şeyler. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu işte annesinin onun sardığı hırka ya koyduğu falan mağara şimdi makamda yani. Urfa'daki makam camisinin içine bir mağara var. Su da çıkıyor oradan hani işte Balıklı Göl'ün yanında. O mağara deniyor yani bilmiyorum şeyini. Ve lakin benim başka rivayetlerde gördüğüm şey değil. Yani biraz daha uzak. Şimdiki Irak tarafı. Esas doğduğu bölge. Ama İbrahim Aleyhisselam Harran'a gelmiş. Harran'a gelmiş, şöyle gelmiş. Nemrut'un ateşinden kurtulduktan sonra Filistin'e hicrete giderken Allah'a hicrete, Filistin'e hicretten evvel Urfa'ya uğradığı var yani Harran'a, eski Urfa Harran'a. O var ama yani bu makamın olduğu yer manevi bir yer. Hakikaten o balıklar acayip bir olay, mancınık olay falan şeyler, detaylar uyuyor ama. Uyuyor ama tabii tarih kitapları. Bir de şey şimdi tarihte eski tarihler bir yere bir ismini söylüyor. Şimdiki Urfa olabiliyor orası. Yani şimdi isimleri de o andaki yani 1000 sene evvel yazılan siyerde veyahut da işte 2000 sene 3000 sene evvel yazılan siyer kitaplarında verdiği yerin de şu anda nere olduğunu da kimse gidip de nokta atışıyla şura diyemiyor. Çünkü isimler çok seneler geçince değişikliğe dönüşüme uğruyor. Aynı isimler birkaç yere de konuluyor biliyorsun. Şimdi bile Türkiye'de kaç tane aynı isimde ilçe var. Dolayısıyla bu karışıklık olabilir ama Urfa'da alametler var yani. Allah ona melek gönderdi. Ye'muru ona emrediyor. Anillah Teala, Allah-u Teala'dan tarafından. Ya çocuk yeni doğdu. Anne karnından çıktı. Melek geldi dedi ki Allah sana emrediyor. Ne emrediyor dedi bana Allah. En yarifehu. En yarife tanımasın hu. Allah Rabbin Allah tanıyacaksın onu dedi. Yeni doğana. Bir kalbi. Kalbinle Allah'ı tanıyacaksın, inanacaksın. Ve yezkürahu. Ve ezkura zikredeceksin. Hu Allah bilisan. Diliyle de Allah'ı zikretmesini emret. Dedi Allah zikredeceksin. Şimdi burada esas mesele melek çocuğa gelir mi? Gelmez olur mu? Ana rahmindeki çocuğa geliyor. Ecelini rızkını yazıyor. Fark etmez de. Anla diyor anlar mı? Anlamaz olur mu? Allah Teala işte 100 yaşında adam mı bir şeyden anladı? Yok çocuk anlar. O ayrı bir şey. Anla diyor anlıyor. Tanı diyor tanıyor. İnan diyor inanıyor. Zikret diyor. Zikretmesini de emrediyor. Şimdi burada esas mesele ne biliyor musun? Daha ben yeni doğdum yaparım yani tamam demek münasip düşer. Ef'alu yaparım Arapçada. Hayır. Fekale İbrahim Aleyhisselam diyor ki kat faaltü dediklerini yaptım diyor. Yeni doğmuş yeni beşikte de yani yeni düştü dünya yaptım diyor. Şimdi onun için bütün melekler de şaşırıyor. Yahu diyor hani tamam dese anlarız yaparım dese. Yaptım dedi ya diyorlar melekler de diyorlar. Buna diyorlar Mevla rüştünü vermiş diyorlar. Anladın? Felem yekul fekale dedi ki İbrahim Aleyhisselam kat fealtu muhakkak yaptım dedikleriniz. Yani inandım, tanıdım, bildim, zikrimi yaptım diyor. Felem yekul demedi efalu yaparım. Şimdi bile bize zikret diyoruz yaparım yaparım, kılarım. Yani hala gelmişik 50 yaşına 60 yaşına hiçbir şey yaptım dediğimiz hiç yok. Hep yaparım. Atıyoruz ileri yani. İbrahim Aleyhisselam yeni doğmuş yaptım diyor. Fezalike işte bu neydir? Rüştühü. İşte Allah Teala ayet-i kerimede rüştünü verdik. Yani mükemmeliyet olgunlukta zirveye ulaştırdık demek. Rüşt. Şimdi vekile bu şu manada verilmiş ki inne ilka İbrahim'e şüphesiz İbrahim Aleyhisselam'ın atılması aleyhisselam finnar ateşe atılması daha ve mihnetehu o sıkıntıya mihnet Türkçeleşmiş mihnet meşakkat yani mihneti yani Nemrut'tan çektikleri özellikle kânet idi ve o ibnü sitte aşrate seneten 16 yaşındaydı yani. Hani hasbunallah dedi Cebrail aleyhisselama sana işim düşmez dedi falan anlatıyoruz vaazlarda devamlı. Mancınağa kondu ateşe atılıyor. Biz de zannediyoruz ki 40-50 yaşında falan yani. 16 yaşında. Başına gelen işlere bak. Yani dünya başına toplanmış. Nemrut dünyaya ateş yapmış onu yakmak için. 16 yaşında. Şimdi biz 46, 56, 66 yaşında ondaki sabır bizde yok, ondaki mukaveme, ondaki tevekkül, ondaki teslimiyet. Hiçbir makamımız yok yani. Hiçbir vasfımız yok hala. Hocayız, hacıyız yani göya. Ama öyle iş olmuyor işte. Mevla vergisi. Bir de Mevla senin ezelden ne mal olduğunu biliyor yani. Yani bizim gibi çalık çocuktan ne olur yani. Bizi nasıl büyüdük, büyütüldük yani. Yine bizim geri zamanda biraz daha iyiydi. Hani gözümüzü açtık efendiyi gördük falan filan. Biraz bizim şansımız var 5 yaşından beri ben tanıyorum efendim. 7 yaşımda iyi tanıyorum yani. E şimdiki çoluk çocuk durumu nedir yani? Diziler, filmler, oyunlar. Ya 14-15 yaşında çocuk hala bilgisayar oyunu oynuyor. Bir de babasıyla oynuyor yani üstelik. Mesele orada, babası ondan çocuk yani. Babası ondan çocuk. Yatsı geçmiş adam oyun oynuyor. Adam ne yatsısı ya? E bu milletin çoluğundan çocuğundan rüşt beklenir mi? Fıtratı bozmuş. Her şeyi bozmuş yani. Ekmek de zaten ekmeğin de fıtratı bozulmuş ya onun gibi. Yediğinin de bozulmuş. İşte kanser oranları, hastalık. Yani bedende hastalık, ruhta da hastalık. Bedenler niye bu kadar hasta oluyor? Bütün gıda, mıda, her şey tarım, organikten çıkmış. Her şey kimyasala dönmüş. Her şey kimyasala dönmüş. E ruh da öyle. Çocuk doğduğu büyürken alim görmüyor, evliya görmüyor, üstad görmüyor, mürşit tanımıyor. Hiç şey tanımıyor. Ne olacak? Gidiyor öğretmenlere. Öğretmenlerin durumu meydanda. Öğretmenlerin durumları her gün haberlerde. Çocukları dövenler, bilmem tecavüz edenler, bilmem taciz edenler. İşte öğretmenlerin haberleri her gün duyuyorsunuz. Bu çocuk bundan ne alabilir? İlahiyattaki durumu görüyoruz. Geçen dün anlattığım adam Mustafa Öztürk denen adamı. İlahiyatta bütün kapalı kızlar. 400-500 kişi dinliyor. Bunlar müftü oluyor, vaiz oluyor, Kur'an kursu gibi. Hepsine diyor ki Kur'an'da diyor evrim teorisi yoktur diyor, bir şey yok. Olabilir diyor yani. Ne var diyor evrimde diyor. Yani bunu söylüyor bir profesör, tefsir profesörü. Ya şimdi bu talebe ilahiyata gönderdim adam olacak. Rüştünü bulacak. Nerede rüştünü bulacak? Belasını buluyor işte. Yani böyle bir Mustafa Öztürk'ten ders alan, Mehmet Okuyan'dan ders alan. Mehmet Okuyan ya. Ya şey Mustafa İslamoğlu işte Adem Aleyhisselam babası var diyen adam. Bugün de Mehmet Okuyan'ın son şeyi anlattılar. Şaşırttım ya. Ya diyor bu Meryem diyor valide diyor işte Hazreti Meryem diyorlar işte şey olmamış mı işte babası doğurmuş. Ne şaşılacak bir şey var işte Adem diye babası nasıl olmuş falan konusu yapılıyor. Yok diyor şimdi diyor biz onu biraz çözdük diyor. Telefona bağlanmış Hulki Cevizoğlu'na. Hulki Cevizoğlu çok araştırmacıdır okur yazar yani. Bu camiadan değil İslami tarafını olmadığı anlaşılıyor ama bilgisi çok adamın kültürü çok. Adama demez mi ki nasıl çözdünüz dedi hocam dedi ya. Dedi ki şöyle çözdük dedi. O dedi bitki statüsündeymiş dedi. Kur'an'da nebaten hasenen diyor dedi. Onun için o dedi insandan farklı bir bitkisel dedi. Meryem validemize bitkisel diyor bak şimdi. Ve enbete nebaten hasenen ayette diyor ki güzel bir nebatla inbat etti. Halbuki ayet neyi söylüyor yetiştirdi. Ya sen demiyor musun ki Kur'an'da bir kelime 20 manaya gelir diyorsun. Enbete nebat. Nebat bitki demek. Her yerde bitki mi demek? Sen diyorsun ya 30 manası var bir yerin. Cahillik yapmayın diyorsun bize. Peki orada insanı gittin bitki yaptı. Ne bitkisi ya? Ondan sonra da ne demesin? Hem erkek hem kadın hücreleri var diyor. Bu ne demek biliyor musun? Çift cinsiyetli. Hunsayı müşkile demek. Hazreti Meryem'e hem erkek hem kadın cinsiyeti hücresi taşıyor diyor. Ne dememek için? Allah babasız yarattı dememek için. Peki Hazreti Meryem'den bu yana 2000 sene en az 2000 senedir hiç böyle bir çift hücreli erkeksiz döllenen niye olmadı? Sırf onu mu iki hücreli yaptı? Öyle ya, rast geliyorsa bir daha rast gelir. Allah diyor ki ben bunu babasız yarattım diyor. Bu da diyor ki çift hücreli diyor, çift cinsiyetli diyor. Ya ben böyle bir ilahiyat profesörü görmedim ya. Bu adamı dinlemek caiz değil. Vallahi insan dinden çıkar. Billahi insan kafir olur ya. Ya bunu nasıl dinler bu millet? Önüne dizmiş dünya. Hulki Cevizoğlu adam dedi ki ben böyle bir şey ilk duydum dedi ya. Dedi siz bunu niye dayanarak söylüyorsunuz? Duvara dayanarak söylüyor o belli de. Dedi hangi kaynağınız var dedi. Bir tefsir söyleyemiyor. Bir hadis söyleyemiyor. Bir ilmi araştırma söyleyemiyor. Bir şey söyleyemiyor. Ben buldum dedi. Aynen böyle. Ben öyle düşünüyorum diyor. Ya Adem Aleyhisselam'ı yazıyor. Adem Aleyhisselam'la Havva'dan değil diyor bu insanlık. Bu insanlık erkek dişi birden çoğaldı diyor. Mantar mıydı bu ya? E şimdi de çoğalsın birden. Bir ormanda 5-10 erkek bulalım. Afrika'da falan bir de bakalım bir kabile mantar. Anası babası hiç yok. Bulalım. Halakakümün nefsi vade. Sizi diyor tek nefisten yarattı diyor. O Adem demek değil ki diyor. Nefis nefis diyor. Nefis de diyor erkek demiyor ki diyor. Ve halakakümün azevce eşini yarattı. Eşinin de dişi olduğunu demiyor diyor. Şimdi millete yutturuyor. De Nisa suresinin ilk ayetini oku. Ondan sonra bana diyor ki sen diyor iki tane Arapça biliyorsun diye hocayım diye geçinme diyor bana. Milleti cahil buldun diyor. Yutturuyorsun diyor bana. Sen gel yuttur. Bana hadi. Peki niye Arap suresindeki ayeti okumuyorsun? Öyle cealekum nefsim vahidim ve halakum nazirem. Tamam, tek nefisten yarattı. Eşini de ondan yarattı. Bu erkeklik dişilik anlatmıyormuş burada. İlerisini oku o tarafın. Liyeskün eyleyha. İleyha dişi işte zamir ha'ya gidiyor. Onunla sükunet bulsun. Yani şehvet ateşi dinsin diye. Kadın olduğunu söyle. Hadi oradan da kadın olduğu erkek olduğu çıkmadı. Felemma tekaşya ne zaman ki ona büründü diyor. Tekaşya erkek. Ha kadınla büründü. Yani ilişkiye girdi diyor. Hamelet dişi. Hiye zamir müennes. Hamile kaldı diyor. Kim hamile kaldı? Dişi değilse. Kim hamile kaldı? İşte birleştiler diyor hamile kaldı diyor. Burada da erkek dişi demiyor denebilir mi? Nasıl hamile kalıyor ya? Erkek. Hamile kalan erkek mi var? Bir erkek bir dişi oldu kesinlikle öbür ayetten çıkıyor. Hamile kaldığından, dişilik olduğundan, bürüme olduğundan, cima olduğundan anlaşılıyor zaten erkekle dişi. Erkek erkeğe mi ilişkiye girdi ilk insanlar? Ne diyorsun sen ya? Ne olmuş? Erkekler kadınlar birden olmuş. Sen dersenmişsin ki tek bir erkekle tek bir kadından olmuş. Kur'an'ın ruhuna aykırıymış. Ne Kur'an'ın ruhuna aykırı? Bütün ayetler bunu söylüyor sizi. Tek bir erkekle dişiden yarattım. İnna halaknakum. Biz sizi yarattık. Biz zekerim ve unca. Bir erkek bir dişi diyor. Hucurat suresi. Nereden çıkarttın bunu şimdi? O diyor senin ananla babanı söylüyor demek istiyor. Adem'le Havva yok. Ya bunlar nasıl bir şey? Zaten öbürü de dükkanı kapattı işte İslamoğlu artık. Babası da var deyince. Hadi yine İslamoğlu daha insaflı. Çünkü hiç olmasa babası var diyor. Bu mantar gibi ortadan olmuş diyor. Babası da yok diyor. İnsanlar birden çoğalmış diyor. Ya bunlar Kur'an'a tam tezat ayetleri inkar bunlar. Bunları dinleyenin rüştü olur mu? Bunların sohbetini dinleyen adamda kemalat olur mu? Ben ileri gideceğim. İman bile olmaz. Bunları dinleyen asla iman bulamaz. Bütün ayetleri hadisten inkar ediyor ya. Ya hadisi bıraktık. Ayeti inkar ediyor artık. Ayette açıkça bir erkek bir dişi diyor. Adam zaten öyle bir erkekten bir şeye indiremeyiz diyor. Evrim var mı yok mu diyor. Bir şey kesin konuşamaz diyor ya. Evrim olabilir diyor. Bunlar işte profesör tefsir alanında. Onun için bizim zamanımız çok beter bir zaman oldu. Çoluk çocuğumuz mahperişan oldu. İmam Hatip'e ilahiyata vereyim de iyi yetişsin dediğimizde böyle oldu. Onun için ilahiyattan, üniversiteden, liseden, düz üniversiteden, liseden çıkan itikadı düzgün ehli sünnet Müslüman sayısı ilahiyattan çıkanlardan çok daha fazla. Nisbide. Yüzde kaç, yüzde kaç. Bir yüzdelik hesabını yaptığın zaman da. Hal böyle olunca daha çok var. Sen şimdi bunları bana verirsen ben burada şey okutamam. Bunları perşembe verirsin bana. Ben perşembe Mehmet okuyanın ruhuna bir Fatiha okurum. Ruhuna Fatiha da okunmaz diyor. Ama gitti kendi babasının ruhuna okudu öldüğü zaman. Oradakiler de baktı hocam Fatiha okunmaz dedin. E bütün hocalar babana okuyor sen niye bir şey demiyorsun? Ne diyeyim şimdi diyor işte diyor babam ölmüş diyor. E o mürün de anası ölmüş de okudu da o da gidip keyfini okumadı yani şimdi. Allah Allah. Yapmayın bunu. Kendi babanıza okunuyor da öbürünün babasına okunmuyor falan. Bu milletin böyle hediyesini, Fatiha'sını, Yasin'ini bilmem. Her şeyinin kafasını bozun. Onun için Allah ıslah etsin. Ne diyeyim ben bir şey demiyorum. Şimdi İbrahim Aleyhisselam 16 yaşındayken Acem Kürtlerinden bir adam İbn Ömer radıyallahu anh'a böyle diyor. O zaman bir Kürt'ün yakma fikrini verdiği Suyuti tefsirinde geçiyor, Dürül Mensur'da geçiyor ama tabii Arap da verebilirdi, Türk de verebilirdi. Bu tabii ırkla ilgili bir şey değil. Ama fail kim yani? Vakayı tespit ediyoruz ya mesela şurada bir yangın çıktı. Burada yangını çıkaran nerenin nüfusuna kayıtlı meselesi gibi bir araştırma yapılırsa bu çıkar yani. Gerçek bu. Acem Kürtlerinden bir adam dedi ki bunu yakın. O zaman yani. Nemrut'un dönemini konuşuyoruz. Nemrut'un döneminde de Türk de var, Kürt de var. Yani ırklar ta Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan devam ediyor biliyorsunuz. Neyse. Önce İbrahim Aleyhisselam'la mücadeleler etti. Sonra baktı baş edemiyor. Efendim onu yakma karar verdi. Hapse attırdı ondan sonra. bir tane çukur kazdırdı. Efendim bir ay odun yığdırdı. Efendim hatta hastalananlar diyorlardı ki iyileşirsem İbrahim'in ateşine odun toplayacağım. Yani adak yapıyorlardı. Yani böyle işte dinlerini bozacak. O zaman Nemrut ilah ya. Küçük küçük de putlar yaptırmış. Herkesin evine Nemrut'un şekli var böyle falan. Bu putçuluk bitmez. Ondan sonra büyük bir ateş yaktı. Nasıl bir ateş biliyor musun? Havadan üzerinden geçen kuşu kapıyor. Kuşu havadan alevi çıksa tak kuşu yanıyor. O kadar şiddetli. Ondan sonra ellerini bağladılar. Bukağıla, boynuna da bukağı taktılar. Mancınağı koydular. Çünkü ateş ekenleri yanaşamayacağı için içine atamıyor çukura. Bu sefer ne oldu? Uzaktan fırlatmalı yapacaklar. Mancınağı koydular. Tam İbrahim Aleyhisselam atmak üzereyken Cebrail Aleyhisselam efendim geldi. Eleke acetün. Ey İbrahim bir isteğin var mı dedi. 16 yaşında. Biz olsak az kaldın yakıyorlardı beni. Nerede kaldın ya? Ben de sana güvendim. Allah'a peygambere güvendim. Melek var dedim. Yetişirsiniz bana diye. Ben az daha yanıyordum. Dese zaten Halil olur muydu? Dost olur muydu? Böyle diyeceğini bilse Allah peygamber eder miydi onu yani? Ya bizi niye etmedi? Niye bizden bir cacık olmuyor? Mevla biliyor bizim ne mal olduğumuzu. Başına bize gelse her tarafı itiraz yani. Sen evliya bile yapmaz. Peygamber zaten olamazsın da. Sen evliya da olamazsın ki. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı bildi. Senin bir hacetin var mı ey İbrahim? Emma aleyke felâ. Sen dedi ne soruyorsun? Sana mı ihtiyacım olacak ya dedi. Sen dedi sana yok dedi. Yok ya dedi ben elçiyim aracıyım dedi. Rabbinden bir şey ister misin dedi. İlmuhu bihali hasbi min suali. Bilmiyor mu benim vaziyetimi? Biliyor. Yeter. İstememe hacet yok. Dua bile etmem dedi. Ya dua etmek sünnettir. Etmeyin demek değil bu. Ama onun makamı yüksek yani. Halimi bilmesi istememe hacet bırakmaz dedi. Sonra ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşinden bu zikirle kurtulmuştur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ne kadar da kolay. Hepiniz ezbere biliyorsunuz ama hiç amel etmiyorsunuz. 450 kere okusanız bir sıkıntı için günlük o sıkıntı bitene kadar hemen biter. 450 kere şifresi o. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Tabi İbrahim Aleyhisselam onu 450 okudu demiyorum ben. O ona itikatle okudu. Senin 450'nden iyidir. Onun bir kere hasbunallah demez. Mesele ihlastır. Ondan sonra Nemrut da köşkten tepeden çok büyük bina yaptırmış şeye. Haman'a. Ondan sonra Haman değil, onunki değil. Haman şey Firavun'un değil mi? Ve Karun'e Firavun'e ve Haman evet. Nemrut da kendi adamlarına. Ondan sonra bir baktı ki Cebrail Aleyhisselam'a Mevla emretti. Onun emriyle ne buyurdu? Kulna biz dedik ya naru ey ateş küni ol berden. Soğuk ol. Bütün dünyadaki ateşler buz kesti. O kadar da olma ve selamen esenlik ol. Hani ki donmasın. Ateş de donacak yani. Ala İbrahim, İbrahim kulumuza bir anda orası cennet bahçesi oldu. Yanında da melekler oturuyor, doldu. Ondan sonra güllük, gülistanlık falan. Allah Allah. Nemrut böyle canlı yayın seyrediyor. Canlı yayın seyrederken ateşe atılır atılır bir baktı. Ateş söndü gül bahçeleri. Böyle bakıyor Nemrut. Nemrut'un gözünün önünde bu mucize zuhur etti. Nemrut bunu görünce ey İbrahim dedi ben seninle uğraşamam dedi. Çok uğraştı. Ben senin ilahına dedi kurbanlar adayacağım dedi. Senin demek dedi ilahın dedi benden büyük dedi. Ben dedi yeryüzünde bir şeyler yapıyorum ama dedi bu seninki herhalde gökten yönetiyor dedi. Çünkü müşrik bilmez ki Allah gökte değil aşağı ama müşrik kafası işte. Ben dedi 4000 sığır keseceğim senin ilahına kurban olsun dedi. Seni de saldım git dedi. Öylece İbrahim Aleyhisselam efendim işte Harran'a geldi. Oradan inni muhacirun ya Rabbi. Rabbime hicret ediyorum dedi ve efendim Filistin'e gitti. Mesela o zamana kadar mancınıkla atmak diye bir şey yok. İblis şeytan insan kılığına geldi. Dedi ki mancınık sanatını size öğreteyim. İlk sanatı o öğretti. Hatta atmak istediler. Melekler engelliyor. Mancınık işlemiyor yani tak edemiyor, atış yapamıyor. Melekler engeller çıkarıyordu. İblis dedi ki kadınları getirin tenasül uzuvlarını açsınlar ki melekler kaçsın. Her planı iblis kurdu bu dünyada ya. Çıplak kadın geldi. Kadın bir açtı fercini. Tenasül açar melekler kaçar. Melekler kaçar. Tak mancınıkla atabildiler. Yani bu işler tabii ki Mevla ya uzak değil, zor değil. Ondan sonra melekler o zaman iyi. Ölecek hastanın yanında kadının biri gele açsın bilmem neresini. Ezra Aleyhisselam kaçsın adam da yaşasın falan. Böyle numaralar halüzüm yok. Bunlar tutmaz yutmaz yani. O ayrı bir şey. O dönemde böyle şeyler oluyordu çok. Çünkü Mevla Teala her şeyi bir hikmetle yaptığı için iblisi devreye sokuyordu. Çünkü imtihan. İmtihan olması için iblissiz olmaz imtihan. İblis büyük bir figürdür hayatımızda. Şeytansız hayatımız var mı? Meleksiz de durulmuyor, şeytansız da durulmuyor. Her dakika euzu billahi mineşşeytanirracim değil mi? Her dakika. Camiye giriyorsun Allah'ın ya'udü bike min iblise ve cunudi. Çıkıyorsun öyle giriyorsun. Kapıda bekliyor ordularla. Dualarım kitabında var işte o küçük cep dualarımın dibindeki notlarda da bulunsun yani. Bunu derse diyor camiden çıkarken diyor adamın diyor başına diyor iblis arı beynin başına arıların toplanması gibi bütün iblisler kapıda toplanır. Adam birkaç kuruş sevap kazandı ya çuvalı deldirmek için. Hem cami kapısında fitneler başlar yani. Ve orada diyor işte şunu okursa iblisler kaçar. Yani şu anda iblislerden uzak bir ortamda değiliz. Hepimizin özel iblislerimiz var. Bu kadar ayet hadise bakın hep ve'udü bike rabben yahdurun. Benim yanıma gelmelerinden sana sığınırım de Habibim. Rabbi e'udü bike min hemezatiş şeyatin. Şeytanların fitlemelerinden, dürtmelerinden sana sığınırım de Habibim. Kur'an öğretiyor bu duayı. Ben mi uyduruyorum iblis olayını yani? Tabii bu ilahiyatçılara göre her şey sembolik yani. Sembolik. Adem yok, iblis yok. Bunlara göre her şey tiyatro yani. Temsili. Allah Teala haşa Kur'an'da bize hikaye anlatıyor yani haşa. Bu ilahiyatçılar hepsini sembolik demeye başlamışlar. Sembolik dediğiniz zaman anlayın. Bir ilahiyatçı bu kıssa, bu ayette, bu hadiste geçen olay sembolik derse ne demek istiyor? Yaşanmamış. Zaten Mustafa Öztürk o diyormuş ki efendim peygamberin yaptığına dair rivayet edilen mucizeli diye geçinenler hepsi uydurma. Ya adam peygamberin mucizesini kabul eder mi? Allah'ın kudretini inkar ediyor. Yani Allah bunu yapamaz diyor adam. Uzeyr Aleyhisselam'ı öldürdüm diyor. 100 sene sonra dirittim diyor. Bakara suresi. Allah diyor. Emate öldürdü diyor. Sümme bazen sonra diritti diyor. Diyor ki sembolik. Yani yaşanmamış böyle bir şey. Yani Kur'an'a bunu söyleyen peygamberin mucizesini kabul eder misin? O kuş meselesi var işte. Perşembe anlatacağım biraz. Şu ne diyeyim sana. Mehmet Okuyan'ın efendim hikayelerinden. Şimdi yine böylece ve enneptila ishaka İshak Aleyhisselam'la imtihan edilmesi neyle? Bizzebha kesmesiyle ve halbuki İbn-i Seb'i Sinine 7 yaşındayken İshak Aleyhisselam 7 yaşındayken İbrahim Aleyhisselam'a ne dediler? Ne buyurdu Mevla? Oğlunu kes buyurdu. Tabi burada ilginç yani. Kazı Yaz Hazretleri'nin İshak Aleyhisselam'ı kabul etmesi rivayeti ilginç. Ehli kitabın da görüşü budur. Çok müfessir muhaddis var. İmam Suyuti bu usta müstakil risale yazmış. Ama bu doğru değildir. Cumhurun mezhebine göre kesilmesi emredilen çocuğu İsmail Aleyhisselam'dır. Çünkü sahabeden İbn Abbas, İbn Ömer ve Muaviye gibi radıyallahu anh zatların görüşü budur. Sare validemiz kısır idi. Hacer validemiz cariyesi İsmail Aleyhisselam'ı doğurdu. İlk çocuğu İsmail Aleyhisselam'dır. Zaten insanı ilk çocuğuyla çocuğu olmamış sonra olmuş olmuşu da kes denmiş. İmtihan orada olur zaten. Birincisi oradan anlıyoruz. İkincisi efendim Sare validemiz yaşlandı zaten 80 yaşında doğurdu sonra o. Çok geç. İsmail Aleyhisselam çok önce. Zaten onu kıskandı da götür bunu buradan dedi Mekke meselesi çıktı. Mekke'ye ilk gitti çocuğunu koydu Zemzem oradan çıktı İsmail Aleyhisselam. Hepinizin bildiğiniz kıssalarda anlatılıyor. İbrahim Aleyhisselam yaşlandı. Zaten Hud suresinin 72. ayet. Eyli düven acuzum ben koca karıyım nasıl doğuracağım dedi. Melekler müjde verdi. Sana çocuk vereceğiz yani Sare'nin evinde. İbrahim Aleyhisselam çocuğu vardı İsmail Aleyhisselam. Ama Sare validemizin yok. Dedi ki ben sana çocuk verecek Allah. O oradan suratına tokat attı diyor. Fasakket ve cevabı galet. Acuzun hakim. Hem koca karıyım hem de kısırım. Gençliğimde doğurmamışım. Şimdi de ya 80-90 yaşına gelmişim. Hem de kısır kadın. 90 yaşında. Bu nasıl iş olacak dedi. Kalu kezel ki gale Rabbim. Dediler sana ne, Rabbim böyle buyurdu. Sana mı bir iş düştü burada? Mevla yaratacak dediler. O İsa aleyhisselam çok sonra yani demek istiyoruz. Onun için burada İbrahim aleyhisselamın Saffat suresinde anlatıyor. İsmail aleyhisselamın kesilmesini anlattıktan sonra şey yanında koşmaya başladı. Ben oğlum rüyada görüyorum şey, o ayetleri ben çok okurum her sene. Ondan sonra ve beşerin abi İshak, İshak'la müjdeledik diyor. Daha İsmail aleyhisselamın kesmesinden sonra diyor ayet. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebnü zebihayn, ben iki kurbanlığın oğluyum diyor. Birisi İsmail dedesi, birisi de Abdullah babası. Babası da adakla kurtuldu. 100 deve kurban etti o Abdülmuttalip. Çünkü neden? Abdullah da işte efendim 10 çocuğum olursa 10.sunu kurban edeceğim demişti. Abdullah olunca 10.sunu kurban etmesi gerekti. Adağını yerine getirmeyince çok bela gelecekti. Ondan sonra gittiler o zamanki bir kahineye. Dedi ki sen işte 100 kurban deve keseceksin. Efendimizin babası Abdullah 100 kurbanla kurtuldu. Yani onu da kesecekler o zamanki öfte. Bundan dolayı ben iki şeyin oğluyum diyor. Kurbanlığın oğluyum diyor. İbn Abbas onun için dedi ki Yahudiler İshak'ın kurbanlık olduğunu iddia ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Arapları kıskanıyorlar. Bu fazilet onlarda kalmasın diye İshak bizim babamıza oldu bu olay demiş oluyorlar. Ama Esma-i Rahimullah Ebu Amr'a sormuş bunu. O da demiş aklını mı kaybettin ya? Mezbaha nerede demiş ilk kesim verilen mezbaha? Mekke'de Mina'da. İshak Mekke'ye hiç gitmedi ki demiş. Ne zaman kurban olacak? Mekke kimin yeri? İsmail Aleyhisselam'ın yeri orada yatıyor şimdi. Altın onun altında kabri. Dolayısıyla kurban edilme hadisesi efendim doğrusu budur. İbnül Cevzi Rahimullah diyor ki kurbanlığın İshak Aleyhisselam olması meselesi 20 vecihten dolayı batıldır diye ispat ediyor. Onun için burada konu o değil. Yani onu öyle söylemiş mübarek. Demek öbür bazı alimlerin görüşlerini tutmuş Kazı Yaz Hazretleri. Teferruatta boğulmayalım. Sadede gelecek olursak İbrahim Aleyhisselam'ın bir imtihanı da ne oldu? Oğlunu kesmesiyle oldu. Bu bir gerçek yani. İttifak ettiğimiz bir konu. Peki bu noktada İbrahim Aleyhisselam imtihanı kazandı mı? Kazandı. Ne diyorlar onun için? Canını nirana, malını zıfana, oğlunu kurbana teslim etmiş peygamber. Yani niran ateş, canını ateşe, malını misafirlere, cömertlik, Halil İbrahim sofrası, oğlunu da kurbana. Efendim, feda etmiş bir peygamber. Ya çok imtihan oldu. Kur'an-ı Azimşan onun için ve İzibtela İbrahim, Rabbu, Rabbi İbrahim'i imtihan etti bir kelime, çok kelimelerle. Ondan sonra ve İbrahim elezi veffa, o İbrahim ki çok vefalıdır. Yani hiçbir peygambere yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en büyük İbrahim aleyhisselam'dır. Adem aleyhisselam da değildir, Nuh aleyhisselam da değildir, Musa aleyhisselam da değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en büyük peygamber İbrahim aleyhisselam'dır. Onda birleşen fazilet diğerlerinde birleşmemiş. Tabi en üstün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onda ihtilaf yok. Hal böyle olunca sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da imtihanı kazandı. Çocuğunu kesmek ne demek? Bıçak kesmedi, kurban geldi. Ayrı dava. İbn-i Zübeyir radıyallahu anh olayında mancınık yaptı, Haccacı zalim Kabe'yi yaktı, yıktı. Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'ı şehit etti. O zaman mancınıkla ateş attı İbn-i Zübeyir'i haremde çıkartmak için. O mancınıkla Kabe yandı. Kabe yanana kadar gökten gelen koçun boynuzları Kabe'de asılıydı. Ya yani sahabe bile görmüş gökten gelen koçun boynuzunu. 4-5 bin senelik olan. Koç boynuz duruyormuş Kabe'de. Biz de görecektik şimdi. Asılıydı. O yangında yandı yani. Hikmet-i ilahi tabi. Hacer-i Esved kaldı. Makam-ı İbrahim kaldı. O yandı. Mevla onu tabi o zamana kadar müsaade etti. Ve nestidlâre İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın delil getirmesi bil keva gibi yıldızlarla vel kamere ayla ve şemsi güneşle ve vebnu hamsete aşara şehran. Kaç aylık idi? 15 aylıktı. Ne demek 15 aylıktı? Daha İbrahim Aleyhisselam 15 aylıkken biz konuşabiliyor muyuz? 15 aylıkken. Aklımızı bırak. Konuşabiliyor muyuz? Yansak haberimiz yok. Ters dönsek boğuluyoruz, haberimiz yok, ölüyoruz. 15 aylıkken İbrahim Aleyhisselam millete diyordu ki ayı gördü. Kur'an-ı Kerim söylüyor tabii. 15 aylık ayette yok ama o tafsilata girer. Ayette var mesele. Yıldızı gördü. Hacı Rabbi size sorsam bu Rabbimdir değil mi dedi. Beklediler. Yıldız batınca la hubbul afili. Batanları sevmem. Batandan Rab mi olurmuş dedi. Sonra ayı gördü. Bu daha güzelmiş ya. Daha büyük. Rabbim bu olabilir mi acaba? Size göre öyle değil mi dedi. O da battı. Rabbim hidayet etmese sapıtanlardan olacağım dedi. Leyle mehdine Rabbi. Leykûnene minel zâli. Felemme araştırınca bazı hatten. Bir güneş çıktı. 15 aylık çocuk bu delilleri getirip kavmini Müslüman ediyor. Müslüman olmayanları da hapt ediyor. Susturuyor yani. Dedi ki bu güneş ne kadar büyükmüş ya. Hâzâ Rabbi. Size göre Rabbim bunu dersiniz şimdi değil mi? Hâzâ Ekber. En büyüğü bu çünkü. Felemme afelet. O da battı. Ya Rab olan oradan oraya oradan oraya batar mı dedi. Bir doğuyor, bir batıyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir kayboluyor dedi. Ya kavminni beriyum mimma tüşrikun. Ey kavmim şirk koştuklarınızdan ben beriyim. Yani peygamberlerde doğuştan verilen faziletler noktasına gelince hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğarken tekbir getirmesi vesaire göğe bakması onlar bir dahaki derste anlatılacak. Böyle ders devam ediyor. Ama önden öbür peygamberleri saymış ki hepsi Resulullah'ta toplanmış sallallahu aleyhi ve sellem. Onu demek isteyecek de. Ama tabii önden de birkaç enbiyadan misal gerekir. E şimdi sen 15 aylık bir çocuk bu delilleri nasıl getirir? O kadar akıllı geçinen insanların nasıl dinini efendim tesviye eder? Efendim siz beyinsiz misiniz, akılsız mısınız? Bu Allah'a ortak koşulur mu? Bunlar ay, güneş, yıldız ne yaratabilir? Şeyini ispat ediyor. Göğe bakarak, yere bakarak bu delil getirme şekli bunu 15 aylık çocuğun yapacağı bir iş mi yani? Koca insanları şirkte itham ediyor, doğru yolu gösteriyor. İnni ve cehd ve celledi fatara semahat vel ardı hanifen. Şafii mezhebinde bizim Sübhaneke'miz yerine bu var. Onlar hep başta Sübhaneke. Allah-u Ekber inni ve cehd. Bu ayeti okurlar. Bizim Sübhaneke'miz yerindedir onlarda. İşte İbrahim Aleyhisselam bunu 15 aylıkken söylüyor. Ben gidiyor yönümü, yüzümü nereye döndürdüm? Lillezi fatara semahat vel ardı hanifen. Gökleri yerleri yoktan yaratan, batılları terk ettim, hakka meylettim. Yüzümü Allah'a döndürdüm, gökleri yerleri yaratana çevirdim. Ve manemler müşrikin, müşriklerden değilim. Bu nasıl bir şey 15 aylık? Ya ona bakarsanız İsa Aleyhisselam yeni doğduğu gün İnni Abdullah Allah'ın kuluyum atanel kitap bana kitap verdi ve cealeni nebiyyen beni peygamber yaptı diyor yani yeni doğmuş. Ve cealeni mübareken eyne makul nerede olsam bereketler benimle beraber kıldı diyor. Ve o sahibi salat ve zekat namazla zekatla vasiyet etti diyor. Yeni doğdu yeni beşik. Ama bizim insanlar çoğu sadece İsa Aleyhisselam'ı biliyor bu işte. Halbuki Beşik'te konuşan da yani peygamberler de var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve diğer efendim bazı peygamber olmayan Uhdud sahibinin çocuğu konuştuğu, Cüreyc'in sahibi konuştuğu onların kıssalarını başka derslerde anlatmış idim. Şimdi burada kalalım. Bundan sonra Yusuf aleyhisselamla ilgili kuyuya atılmasıyla ilgili bir ufak bir detay var. Ondan sonra Amine validemiz Efendimiz'i doğururken orada da kısa bir şey. Bir de Efendimiz'in çocukluğundan bir paragraf. Yani oradan sadede geliyoruz. Nereye geliyoruz? Ne kadar üstün ahlak varsa önce peygamberlere verilmiş. Salavatullah ala nebine al mecmain. Hem de çocukluklarında verilmiş. Allah tarafından fıtratlarına konulmuş. Ama bunların en fazlası, en çoğu, bütünü, tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmış. Kiminde şu kadarı var, kiminde bu kadarı var. Hepsini ararsan Muhammed Mustafa'da var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki şeyler, bu bab inşallah haftaya giderse biter. Allah Teala Habibim sallallahu aleyhi ve sellem'i güzel tanımayı, önce zatını tanımayı, sıfatların isimlerini bilmeyi, onu zikretmeyi, sonra kendisinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ondan sonra diğer peygamberleri, daha sonra velilerimizi, mürşitlerimizi tanımayı, tazim etmeyi, tebcil etmeyi, hürmet etmeyi, yollarından gitmeyi cümlemize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.